takie pragnienie mówienia o nadziei. Pielęgnowałam jej przez wakacje, układałam scenariusze, tralala, jeszcze nawet dzisiaj miałam schemat z którego źródła, tutaj mądrze wam coś powiem, co zacytuję, poprę własnym doświadczeniem i będzie pięknie, ale właśnie odczułam, że taką poczułam pustkę w głowie, także proszę Ducha Świętego o prowadzenie. I pomyślałam, że zacznę jakby od początku, od tej sytuacji, która nas tutaj wszystkich sprowadziła do Sycharu. A więc od momentu naszego ślubu, bo na różne rzeczy można o nas powiedzieć, ale jedną mamy na pewno wspólną, że jesteśmy sakramentalnymi małżonkami. No, z jednym wyjątkiem. Tak. Tak, ksiądz jest na innych prawach. Pamiętacie dzień swojego ślubu. Część z nas miała możliwość wybrania czytania. Oczywiście najbardziej pożądanym jest hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian. Czym miłość jest, jaka miłość jest. Ale nie wiem, czy pamiętacie, czym się kończy. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest miłość. A dlaczego? Bo miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Tak to perfidnie właśnie postanowiłam tą nadzieję tutaj też dzisiaj wynieść wysoko. I nie chodzi o taką nadzieję ludzką, dotyczącą takich rzeczy, że na przykład mam nadzieję, że za rok do wakacji schudnę. Akurat nie mam już tej nadziei, o beznadziei będę mówiła także dalej. Nie chodzi o taką nadzieję. Chodzi o taką nadzieję chrześcijańską. Ten temat został opracowany i jest tutaj w broszurze. Jeśli pamiętacie, jeśli dawno do niej nie zaglądaliście, w różnych wydaniach, 40 któraś lub 50 strona. Jest, zobaczcie, jest cała strona z tabelką, z cytatami. Nadzieja, dlaczego jest tak ważna w naszym życiu? I ja absolutnie nie będę wam teraz tego omawiała, bo to będzie uzupełniająca lektura w domu. Właśnie starałam się wyszukać jakby jeszcze coś innego, coś nowego. Ale jednak wypada rozpocząć od cytatu z Pisma Świętego. Właśnie święty Paweł zapewnia, nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czyli nadzieja chrześcijańska to jakby otwarcie się na działalność Ducha Świętego. I jeszcze jeden cytat, tym razem ze świętego Jana Pawła II. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. I jakby to jest takie główne hasło. O poczytaniu sobie właśnie o tym, że uczeń Chrystusa jest człowiekiem nadziei, polecam wam taki chrześcijański portal kierownictwa duchowego, Przemiana. Tam ksiądz Józef Pierzchalski, Sercjanin chyba, nie wiem, później wam podam namiary, napisał, dużo zamieścił artykułów. Uczeń Chrystusa jest człowiekiem nadziei, kryzysy nadziei, nadzieja służy dobru, siła nadziei. Czym jest nadzieja? Chciałam wam przeczytać taki akapit. Stawanie się człowiekiem nadziei oznacza coś więcej niż pocieszanie. To znacznie więcej niż roztaczanie przyjemnej atmosfery czy prosty optymizm. Musimy dla naszych wspólnot być ucieleśnieniem poczucia przyszłości. Musimy być nosicielami obietnicy. Bez wiary trudno sobie nadzieję też wyobrazić. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić sytuację właśnie kryzysu w małżeństwie, kiedy nie zwracacie się do Boga, jakby Boga w tym nie ma? I na czym tą nadzieję opierać? Czy w ogóle chcemy mieć nadzieję na coś? I na czym ją mamy opierać? Co będzie karmą dla tej nadziei? Tylko z Panem Bogiem jest możliwa taka nadzieja bez nadziei. Prawda? Że po ludzku, pamiętacie nasz charyzmat? Tam jest takie zdanie. Współpracując z Jezusem Chrystusem Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Ale zobaczcie, po ludzku patrząc beznadziejnej. Tak patrzy ten świat ludzie bez Boga. coś albo rokuje, albo nie rokuje. Nie ma nadziei na coś. Ludzie bez Boga mogą powiedzieć, że to małżeństwo nie ma szansy na uratowanie. I tak nam mówią ludzie wokoło, prawda? Znajdź sobie kogoś innego, z niego nic nie będzie. Bo tu nie ma tego pierwiastka Bożej nadziei. My jesteśmy w tej szczęśliwszej sytuacji. Bo wiemy, że kolejne zdanie z charyzmatu, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. O tej nadziei tutaj możecie poczytać sobie wiele rzeczy, że właśnie ta nadzieja chrześcijańska jest tym, co nas motywuje do działania. Jest tutaj wiele określeń w tej tabelce ciemnej, na czym polega nadzieja chrześcijańska, czym nie jest. Także proszę o doczytanie w domu, teraz nie będziemy się nad tym skupiać, ale warto jeszcze w środku tej wypowiedzi powiedzieć o postawach przeciwstawnych nadziei, czyli beznadzieja, czyli rozpacz lub taka zuchwała ufność, która no nie jest nadzieją, nie jest też beznadzieją, ale jest takim zaufaniem w Boże miłosierdzie, mimo że dalej się tkwi w grzechu na przykład jakimś, takie opieranie się tylko na miłosierdziu Bożym, odrzucaniem jakiejś sprawiedliwości i grzechów, bagatelizowanie swoich grzechów. Ta zuchwała ufność też jest jakby takim wykroczeniem przeciwko tej nadziei chrześcijańskiej. Święty Tomasz z Akwinu wyróżnia dwa rodzaje beznadziei: arogancję i rozpacz właśnie. To też do doczytania, moi drodzy. Jeśli chodzi o katechizm Kościoła katolickiego, no nie mogłam po dzisiejszych słowach księdza Szymona nie zacytować. Tak, a ja podejmuję. Dwa akapity, pozwólcie. Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Rozum ludzki, przyjąwszy ideę Boga Wszechmogącego, akceptuje następnie łatwo i bez wahania to, w co trzeba wierzyć, jakkolwiek byłoby wielkie i wspaniałe, przekraczające porządek i miarę rzeczy. Do rozważenia. Taki test teologiczny. Taką pieczęcią na naszej nadziei, takimi obietnicami, które każdego dnia mogą podtrzymywać naszą nadzieję w różnych trudnych sytuacjach, jest fragment kazania na górze, gdzie Pan Bóg przekazuje błogosławieństwa. I odczytaniem tych błogosławieństw, które właśnie mają podtrzymywać naszą nadzieję, chcę taką część teoretyczną zakończyć i później jeszcze rzucę tematy do dyskusji. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. I oby to było dla nas zawsze tą nadzieją, abyśmy nigdy nie dali sobie popaść w beznadzieję, a wszystkie rozpacze umieli przemieniać w nową nadzieję, bo to też jest etap. To nie jest tak, że nagle nie będzie nas trapić jakieś, prawda, utrapienie i rozpacz. Nie, no bo jest walka diabła też o nas, ale jeszcze chciałam na koniec ten cytat, o którym wspominałam, że usłyszałam go na rekolekcjach ogólnopolskich, okazał się cytatem z Wacława Havla. Nadzieja to nie to samo, co optymizm. To nie jest przekonanie, że coś musi się udać, ale pewność, że coś ma sens, niezależnie od tego, czy się uda, czy nie. I mój syn powiedział kiedyś do mnie takie słowa, obecnie ma 14,5 lat, myślę, że to z rok temu było. mamo, ale ty jesteś naiwna, że wierzysz, że tata do ciebie wróci. I ja mu mogłam tym odpowiedzieć. Chwała Panu.